بسم الله الرحمن الرحيم. وهو اسم ما فعله فاعل فعل مذكور بمعناه. مصنف رحمه الله فدي عبارة سرى تعريف ده مفعول مطلق كي چه مفعول مطلق چاته ویلې کیږي. نو فرمایي وهو اسم ما فعله فاعل فعل المذكورين. دا مفعول مطلق اسم ما نم د هغه حدث ده او حدث عام ده حقیقتا وی او که حکما وی. نوم د هغه حدث دی چې کړی وي د حدث لره فاعل د فعل حس فعل چې هغه مذکور وي حس فعل چې هغه مذکور دی په معنا د دغه مفعول مطلق باندې وي. په داسې شان باندې چې دا حدث به قائم وي په فاعل پورې او مراد د قیام نه دا دی چې صحیح به وي اسناد د دی فعل فاعل ته او اسناد عام دی که سلبن وي او که ایجابن وي او مذکور عام دی که مطابقتن وي او که تضمنن وي او فعل معام دے فعل کا تقدیرن وی او کا لفظن وی حقیقتن وی او کا شبی فیل وی قطن وی او کا شبی فیل وی دا مانا بیج دکی مانا لگا گرانا دکھا. وہوا دا مفعول مطلق اسم ما نم دہغ حدث دے حدث عام ده حقیقتن وی او که حکمن وی چه کڑه وی دی حدث لرا فاعل ده فعل فاعل ده فعل یعنی چه دا فعل دا بقائم وی فاعل فوره فی کنه چه صحیح بوی سببی دا صحیح بوی اسناد ده دی فاعل تا وی بده معنی او اسناد عام ده که سلبن وی او که اجابن وی او مذکور عام ده که مطابقتن وی او که تزمنن وی او فعل عام ده فعل که دا فعل لبزن وی او که تقدیرن وی او که حقیقتن وی او که شبه فعل وی حس فعل چې مذکور وی په معنا د مفعول مطلق باندې وی. طالبانو په دې معنا کې چې کوم منګه تعمیمات او قیدات ولګول نه په دې سره به دفه د اعتراض کوو. خو د دې قیداتو دا فواید او دا دفه د اعتراضاتو دا به په زمن او په شکل د سوال او د جواب سره کیږي. سوال واردیږي که تعریف د مفعول مطلق د جامع نشو او خارج شو ترینه دا مفعول مطلق په دې ترکیبونو کې چې مات موتن شرف شرفن او جسوم جسامتن. دې صورتونو کې چې کوم مفعول مطلق واقع شوی دی نو دا خو د قبلي د ما فعله فاعل فعل نه نه دی. خبره باندې پوهېږي که نه؟ په دې صورت کې په دې ترکیبونو کې چې کوم مفعول مطلق واقع شوی دی نو دا د قبلې د ما فعله فعل فعل مذکورین نه نه دی. جواب دا دی چې مراد د ما فعله فعل فعل نه قیام دی. چه دی؟ چې قیام د دې فعل براغلی وي په دې فاعل پورې. خبره باندې پوهېږي که نه؟ مراد د ما فعله فاعل فعل نه څه مراد دی؟ قیام دی. چې قیام د دې فعل براغلی وي په چا پورې؟ په دې فاعل پورې. نو په دې باندې سوال واردېږي. سوال دا واردېږي چې ستا تعریف د مفعول مطلق جامع نه شو خپلو افرادو لره او خارج شو ته مفعول مطلق په دې ترکیب کې چې ما ضربت ضربن، ما ضربت ضربن، ځکه ما ضربت ضربن کې چې دی فعل په فاعل پورې قائم نه دی بلکې ته نفي شوی دی. خلی که نه دی؟ ما ضربت ضربن کې فعل فاعل پورې قائم نه دی، قیام د فعل فاعل پورې نه دی راغلی بلکې نفي د قیام راغلی ده. جواب د هغې نه دا دی چې مراد د قیام نه صحت د اسناد دی. مراد د قیام نه صحت د اسناد دی چې د دې فعل اسناد د فاعل ته صحیح کېږي او اسناد عام دی که اجابن وي او که سلبن وي. پوهېږه نه؟ او دلته ما ضربت ضربن کې صحت اسناد صحیح دی چې او اسناد چې کوم دی نو دا سلبن دی. بیا سوال واردېږي. سوال دا دی چې بنا د متونو دا په اختصار باندې وي، بنا د متونو اختصار نو ولې لفظ د اسم زیات کړی شو؟ یعنی ماتین ولی ویلی وهو اسم ما فعله فاعل فعل المذکورین په غیر د ذکر کولو د اسم نه هم تعریف صحیح کېده. اعتراض معنی پوه شولی؟ اعتراض دا دی چې بنا د متونو خو په اختصار باندې ده، نو لفظ د اسم ولی زیات شو په غیر د ذکر کولو د لفظ د اسم نه هم تعریف صحیح کېده. ماتین به ویلي وی داسې وهو ما فعله فاعل فعل المذکورین به ویلی وی. ساغه پوه شو؟ جواب دا دی که چېرته لفظ د اسم زیات شوی نه وی نو بیا تعریف د مفعول مطلق صادقېده او اطلاق د مفعول مطلق کېده په معنا باندې، بے به معنا ته موږ مفعول مطلق ویلې. د مفعول مطلق اطلاق په معنا باندې بیا صحیح کېده او اطلاق په معنا باندې هم راتله. او مفعول مطلق د قبیلې د الفاظو نه دی، نه د قبیلې د معنا نه. سوال واردېږي چې تعریف د مفعول مطلق دی جامع نشو خپلو افرادو لره او خارج شو ترې نه ضربتو ضربن. چه ضربتو ضربن ته خارج شو ځکه چې دلته خو حدث نشته دی. دلته حدث نشته دی. جواب دا دی چې حدث عام دی. حدث عام دی که مذکور، جواب دا چې مذکور عام دی. چه دی؟ مذکور عام دی که دا تضمنن وی او که مطابقتن وی. مذکور عام دی که مطابقتن وی او که په زمن د فعل کې وی. تضمنن معنی که په زمن د فعل کې وی. بیا سوال دا واردېږي. سوال دا دی که متبادر به د فعل نه معنا اصطلاحي وي. متبادر به د فعل نه معنا اصطلاحي وي. معنا اصطلاحي د فعل عبارت دی د نسبت حدث زمان نه. خبر باندې پوهېږه نه؟ معنا اصطلاحي د فعل عبارت دی د نسبت حدث او زمان نه. او نسبت او زمانه دا دواړه قابل د ذکر نه دي، دا نه ذکر کېږي. خبر باندې پوهېږي که نه؟ نسبت او زمانه دا دواړه قابل د ذکر نه دي، نو ماتین څنګه وچه ما فعل او فعل فعل مذکورین جواب دای نه داده چه مراد د فعل نه معنا لغوی ده مراد د فعل نه معنا لغوی ده چه هغه حدث ده فقط نه معنا اصطلاحی ده بے اعتراض واردیږي چې تعریف د مفعول مطلق دی جامع نشو خپل افراد لره او خارج شو ترنه دا مفعول مطلق په دې قول د باری تعالی کې چې فزر بر رقاب دا مفعول مطلق دی او سره د دینه چې مخیره دینه فعل مذکور نه دی وایي کنه جواب دای نه داده چې فعل عام ده کدا سوی د لفظنوي او ک تقديرنوي ک فعل لفظنوي او تقديرنوي دلته ک فعل لفظن نه ذکر خو فعل تقديرن ذکر ده تقدير د عبارت داسې ده فضربو ضرب الرقاب فضربو ضرب الرقاب وای معنی کنه سوال تعریف د مفعول مطلق د جامع نشو خپل افراد لره او خارج وترنه دا مفعول مطلق په دې ترکیب کې چې انا ضاربن ضربن بل دا مفعول مطلق ده او سره دنه چې فعل ته مخکې نه لفظن ذکر ده او نه تقديرن ذکر ده دا مخکې ضاربن خو چې کوم دا فعل نه ده وایي معنی کنه او د ضربان ته مفعول مطلق راغلی دی جواب دا غینه دا دی چې فعل عام دی که حقیقتا فعل وي او که شبه فعل وي او ضاربون چې کوم دی دا صفت دی اسم فاعل دی نو دا شبه فعل دی خبر باندې تاسو پوه شئ انشاءالله بیا سبق به بې معنا هو نه به په دې باندې اعتراض واردېږي او بیا انشاءالله وایو ښه